ابن حجر اسقلانی کی رائے ہے کہ یہ نسخہ مقولہ ہے اور لقد سمعتہ میں وہ ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے. انس کہتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے, آل محمد کے پاس نہ صبح کو ایک صاحب اٹھا نہ فرما رہے تھے شام کو آل محمد کے پاس نہ ایک صاحب اٹھا نہ ایک صاحب حد. اور یہ حضرات کہتے فریق اول کہتا ہے اس دوسری صورت میں تو شکوا کی صفت پائی جاتی ہے, فریق ثانی کہتا ہے بیان واقعہ مقصود ہے شکوا مقصود نہیں ہے. اور علامہ سندھی کہتے ہیں امت کو ترغیب دینا مقصود ہے تسلی مقصود ہے. وبإسناد متصلين إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فرقه تھوڑا کل کے پڑھو میرے سلمی بہت تکلیف ہے مشین کو تیز کرو بھائی یہ تو پاگل ہے اس کی آواز نہیں نکلتی ہے. چلیے باب قصد الرجل وعمله بيده باب قصد الرجل وعمله وہ کی دیکھ رہے ہیں تو وہاں بیٹھے اور اس کو تیز نہیں کیا چیزیں اس کو پریشانی غباوت ذہنی کو دنیا میں کوئی علاج بھی نہیں ہے. باب قصد الرجل وعمله بيده حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمہ کو باپ سے بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا چاہیے خواہ تجارت کے ذریعے ہو جیسا کہ حدیث اول میں ہے یا زراعت کے ذریعے جیسا کہ حدیث ثانی میں ہے یا صنعت و حرفت کے ذریعے جیسا کہ حدیث نمبر 3 اور اس کے بعد کی احادیث. اور یہی تینوں امور اصول المقاصد کمائی کے بنیادی ذرائع. علامہ ماورتی نے صرف یہ تین کا تذکرہ کیا, سرکسی نے اس پر ادارہ کا اضافہ کیا اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں 6 انواع ذکر فرمائی ہیں. اور پہلے تو انہیں تین کا تذکرہ کیا جو ابھی بیان ہو چکی, اس کے بعد پھر جہاد اقراء القرآن اور اخذ بنیت الادا کا ذکر کیا. لیکن یہ چھٹی قسم کوئی قسم کا ذریعہ نہیں ہے اور اقراء قرآن ادارہ میں داخل ہے. جہاد کے متعلق اختلاف ہے. ہمارے اگر شیخ تو کہتے تھے یہ مقاصد میں سے نہیں, یہ تو عبادات میں سے ہے, لیکن تمام امت کا اتفاق کہ عبادت ہونے کے باوجود جہاد مقاصد میں سے ہے. سفیان بن عیینہ, ابو عبید القاسم السلام, امام نسائی وغیرہ نے لکھا فی اور خمس اشرف القصد. امام ابن عبد البر نے لکھا ہے اس بات پر علماء کا اجماع کہ غنائم اشرف القصد ہیں اگر غلول ہیں قصد. اور احادیث سے بھی یہی ثابت نے فرمایا جو عزیز کی تحت رنگی اور فرمایا وحلت بھی الغنائم اور گلاب میں حوالہ کہتے ہیں باطنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا دامنا لمرنا. اس کے بعد پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ اشرف المقاصد کیا. انبیاء کا ایک قول تو یہ ہے سب سے افضل جہاد ہے پھر تجارت پھر زراعت پھر صنعت. اور ویسے عام علماء میں اختلاف ہے. شافعیہ اور حنابلہ اور حنفیہ کا ایک قول یہ ہے کہ تجارت سب سے افضل ہے, اور شافعیہ وغیرہ کا ایک قول یہ ہے کہ زراعت سب سے افضل ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ قصب بالید کو سب سے افضل کہتے ہیں. سوری وبه قال قال وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابو وهب عن يونس عن هشام قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما استغلب ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لقد علم قومي ان حلفتي لم تكن تعجز عن مهونه اهلي وشددت بامر المسلمين. اپنی عادت کو نہ بدل دیں, صاف پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں. انجے خدا آدمی کسی کو دیکھ کر اس کے اچھے اخبار کو افس کرتا ہے. یہ تو بھی نہیں ہے کہ آدمی جہاں پڑھا تھا وہیں پڑھا ہی رہ جائے. حرفتی لم تکن تعجز ام معونت اہلی, میری حرفت میرے گھر والوں کے خرچ سے عاجز نہیں تھی, یعنی ان کے لیے کافی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کپڑے کرو کرتے تھے, ابن سعد نے نقل کیا کہ ایک دن صدیق اکبر خلافت کے بعد کپڑے لاد کر بازار کی طرف لے چلے, راستے میں حضرت عمر ابو عبیدہ سے ملاقات ہو گئی. ان دونوں حضرات نے کہا خلافت کے ساتھ یہ کام کیسے مربوط ہوگا؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اپنے بال بچوں کا خرچ کیسے چلاؤں گا. ان حضرات نے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے بیت المال سے نفقہ مقرر کریں گے اور یومیہ بکری کا ایک حصہ مقرر کر دیا تھا. فسیات لو آلو ابھی بکر من حاض المال, ابو بکر کی اولاد بیت المال سے اپنی حاجت پوری کرے گی. ویعترف للمسلمین, امام خطابی فرماتے ہیں یہاں حرفت سے مراد قصد ہے, اور یعترف کے معنی یقتصب للمسلمین بے ذائع ما یاکل من اموالہم, اس پر اشکال ہے. اگر وہ مسلمانوں کے لیے تجارت کر سکتے ہیں تو اپنے کرنے سے کیا چیز مانی. اس لیے ابن اسیر وغیرہ کی رائے کہ یہاں اعتراف للمسلمین کے معنی مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال اور اس کی انجام دہی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني ابو الاسود عن عروة قالت عائشه رضي الله تعالى عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم فكان يكون لكم ارواحهم فقيل لكم لم يقل سلم. رواه حمام عن هشام عن ابي عن عائشه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدامي عن خالد بن معدان عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده, وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يديه. حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام زرہ بناتے تھے, چلیے, ان کے بیٹے سلیمان ٹوکرے بنتے تھے. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد بن منبه قال اخبرنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياكل الا من عمل يده. وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن وقيل ان من شهاب ان ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحتطب احدكم حسبة على ظهره خير له من ان يسال احدا فيعطيه او يمنعه. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام. عروة كاتي ثمين عروة ثمين جو جیسے کہا جائے ویسے کہو تاکہ عادت بدلے. تم بیل کے بیل تم بہت لمبے چوڑے ہو, شکل تمہاری بیل سے مشابہت رکھتی ہے. چلو بیل جب ملے تو کبھی کہنا ایسا کیا بات ہے. تجھے سب بیل کہا کریں گے تم وقت ایسے کوئی نہ کوئی بات لأن يأخذ أحدكم أحبله خير لكم من أن يسأل الناس. قال ابن عمر قال حدثنا محمد بن صباح وحدثنا ابن نمير عن هشام عن هشام النبي الحديث. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. سهولة مرن سماحة جشن وشي خرید فروخت میں بائع مشتری کو نرم انداز اور چشم پوشی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ومن طلب حقا فليكتبه في عفافه, اگر کوئی اپنا حق طلب کرے تو پارسائی کے ساتھ طلب کرے, بدمزگی بس زبانی نہ کرے. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو, ایک حدیث کا ٹکڑا ہے ترمذی میں, من يطلب حقا فليكتبه في عفاف واف او غير واف. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف حقا. چلیے. قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ نے فرمایا اس انسان کو جو چشم پوشی کا معاملہ کرتا ہے بے شرا اور حق کے مطالبے, یہ کلمہ دعائیہ ابن حبیب بن بطال وغیرہ کے نزدیک اسی کو داؤدی نے راجح قرار دیا. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس میں خبر ہونے کا بھی احتمال ہے. وفي اسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من انذر موسرا. یہ باب انذار موسر کے بیان, اگر موسر کو کوئی مہلت دے دے تو وہ حدیث کی بشارت کا مستحق ہے. انذار مطالبے میں مہلت دے دیں. موسر مالدار, یہاں موسر سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ موسر اور موسر امور نسبیہ میں سے ہیں جو کسی کے مقابل میں صاحب یسار سمجھا جاتا ہو وہ موسر کہلائے گا اور اس کا عکس موسر کہلائے گا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ موسر وہ ہے جو ادائے دین پر قادر ہو اور موسر وہ ہے جو ادائے دین پر قادر ہو. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور ان ربيعه بن حراش حدثه ان حذيفه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكه روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا اعملت من الخير شيئا قال كنت امر في الديار ان ينذروا ويتجاوز عن المسجد قال فتجاوز عنه وقال ابو مالك. وبه قال ابو مالك ان ربيعه بن حراش كنت ايسر على المسجد وانذر مواصلا قال او شعبه عن ابي الملك بن ربيعه وقال ابو عوانه عن ابي الملك ان ربيعه فانذر المسجد وانذر. یہ ٹکڑا مقصود ذکر ہے, اسی لیے امام بخاری اللہ علیہ مراد کا اختلاف ذکر فرمایا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ منصف کو انذار کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تجارت میں انسان کو بعض وقت ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو باوجود منصف ہونے کے مہلت لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. وأتجاوز عن المعسر وقال وقال نعيم بن ابي هند عن ابي فاقبل من الموسر وتجاوز عن المعسر. وفي الاسلام المتصل منا الى امر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من انذر معسرا. یہ باب شخص کی فضیلت کے بیان میں ہے جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتے. انذار موسر کے بعد مصنف نے انذار موسر کو ذکر فرمایا. انذار موسر کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہو جواب میں؟ اگر جواب مقصود ہوتا تو اس کے لیے آیت کریمہ نذرت القلام سر مناسب کی ان کی بخاری آیات سے استدلال کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھئے کہ یہاں دو چیزیں, ایک انذار موسر اور دوسری چیز ہے ابراء موسر. انذار یہ ہے کہ مطالبہ مؤخر کر دیا جائے اور ابراء یہ ہے کہ مطالبے کو ساقط کر دیا جائے. علماء نے لکھا ہے کہ انذار واجب ہے ابراء مستحب, لیکن یہاں مستحب کا درجہ واجب سے بڑھا ہوا ہے. علامہ تقی الدین سبکی نے اس پر ارشاد فرمایا کہ ابرار موثر میں انذار موثر تو داخل ہے جیسے اخص آن میں داخل ہوتا ہے. لہذا اس سے یہ لازم نہ آیا کہ مستحب کا درجہ واجب سے بڑھ جائے. علامہ تاج الدین سبکی نے اپنے والد کی مخالفت کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابرا نام ہے اس قاتل مطالبہ کا, اس میں انذار داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں تو تاخیر المطالبہ. ابرا اور انذار میں فرق یہ ہے کہ انذار میں مطالبہ باقی رہتا ہے, مؤخر کر دیا جاتا ہے, اور ابرا میں مطالبہ ساقط کر دیا جاتا ہے. تو ابرا کے اندر انذار کیسے داخل ہو جائے گا؟ یہ ان تین مسائل ابرا ان تین مسائل میں سے ہے جس کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ مستحب کا درجہ فرض سے بڑھا ہوا. دوسری چیز ہے وضو. وضو قبل الوقت مندوب ہے, بعد الوقت واجب ہے, اور اول افضل ثانی. تیسری چیز ہے ابتداء بالسلام جو سنت ہے, اور جواب دینا فرض ہے, اور اول سنت افضل ہے ثانی سے. کسی نے کہا ہے الفضل افضل من تطوع عابدی حتی ولو قد جاء منه بحقری الا التطهر قبل وقت وابتداء قل للسلام تذاك ابراء معسري. وبه قال حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بعث يباين الناس فاذا راوا عسرا قال للفتيان تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض اذا بين البيعان ولم يكتم ما نصحا. اگر بائع مشتری مبیع الثمن کے عیوب کو ظاہر کر دیں اور گتمان نہ کریں, دوسرے کی خیر خواہی کریں, تو ان کی بے میں برکت ہوگی. اس سے مصنف نے توجہ دلائی ہے کہ خرید فروخت کرنے والوں کو اخفا نہ کرنا چاہیے. مبیع اور ثمن میں جو کوئی کمی ہو اس کی طرف توجہ دلا دیں. سلیم. ويذكر عن أداء ابن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله. يا من دي خدا اتنا اشتكى قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء ابن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خمسة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة والزنا والسرقة والإباط وقيل لإبراهيم إن بعض قابل هذا ما اشترى العداء ویس کرونی لدا ابن خالد قال قطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا مشترى محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصنف نے یہ روایت تاریخ ذکر کی ہے اور یہ 159 احادیث میں سے ہے جو بخاری میں تاریخ آئی اور کہیں موصول نہیں. اسی حدیث کو موصول ہے ترمذی نسائی ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا لیکن ان کی کتابوں میں هذا مشترى الأداء بن خالد بن عوضة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع ہوا. بخاری میں ہے کہ مشتری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور جن کتب میں حدیث کی سند آئی اس میں یہ ہے کہ مشتری اداء ابن خالد ابن حوزہ تھے. علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کر دیا کہ بخاری کی روایت ارجح, لیکن ان کتابوں میں بھی سند آئی اس میں بخاری کا عکس واقع ہوا، اس لیے علامہ مترزی کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اور محققین کہتے ہیں بخاری میں جو واقع ہوا وہ مقلوب ہے. قاضی عیاد کہتے ہیں بخاری کی روایت بھی صحیح ہو سکتی ہے، اور وہ اس طرح یہ کہا جائے شرا وشترا ابا ودا، ہم معنی استعمال ہوتے ہیں. لہذا یہاں جو ہذا مشترہ آیا ہے یہ باع کے معنی میں ہوگا، اور دوسری کتابوں میں جو ہذا مشترہ داؤد بن خالد آیا ہے وہ معروف معنی میں ہوگا. بعض علماء بدر الدین دمامینی وغیرہ کہتے ہیں ممکن یہ تو واقع مگر ہے. حضرت گنگوہی فرماتے ہیں ممکن بے مقاعضہ ہو جس میں دونوں طرف سے مبیب ہوتی ہے اور دونوں ایک مقابل کا سمن بھی ہوتے ہیں. بیع المسلم، اے ہذا بیع المسلم، اور اگر اس کو بیع المسلم پڑھا جائے تو یہ بیع منسوب ہوگا اور مقبول مطلق ہوگا اشترا، اشترا اشترا المسلم، مگر یہ بعید ہے بالکل. لازم یہی ہے کہ مرفوع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ خریدا گیا اور بیچنے والے نے مسلمانوں کا انداز اختیار کیا، لا داء کوئی بیماری ولا خبتا اور اس کے اندر کوئی فساد نہیں ہے، ولا غائلہ اور نہ کوئی فتنہ اور عیب ہے. قال قتادہ الغائلہ الزنا والسرقہ والإباء سليم. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آرية رسل، إن بعض النخاسين، نخاسين جمع نخاس، نخاس کہتے ہیں دلال الدواب کو جو جانوروں کی دلالی کرتا. یسمی آریہ خراسان و سگستان، اسی طرح یہاں پر واقع ہوا ہے، اور بظاہر آری کا مذاکر ہے ساقط ہو گیا، اے آریہ دواب بھی ہے، اور یا یہ کہا جائے لام ساقط ہو گیا اے یسمی آریہ، یا یہ کہا جائے کہ اس کی ضمیر مذاکر تھی وہ ساقط ہو گئی. اور تقدیر عبارت یسمی آریہ، آری کہتے ہیں مروۃ الدواب استبل کو. چلیے، وہ اپنی استبل کا نام خراسان سجستان رکھتے تھے اور کہتے جا سن خراسان جا یمن سجستان، تاکہ خریدنے والا شوق میں باہر کا گھوڑا سمندر لے لے. چلیے، دھوکہ ہے. وبه قال عقبة بن عمرو لا يحل لامرئ ان يبيع سلة يعلم ان بها داء الا اخبره. وبه قال حدثنا سليمان بن حاتم قال حدثنا شعبة قتادة بن صالح بن خليل عبد الله بن الحارث رفعه الى حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار ما لم يتفرقا، او قال حتى اذا فرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكذبا بورك الدرجة بيعهما. وفي الاسلام متصلين بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الخلف من التمر. اللہ لحام گوشت فروش جزار ماہر الابل اونٹ کو ذبح کرنے والا یہ ترجمہ یہاں پر اسی طرح عام نسخوں میں واقع ہوا لیکن اس شکل کے نسخے میں پانچ تراجم کے بعد آ رہا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں وہیں کے مناسب ہے وہاں صناعات کے تراجم آ رہے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ترجمے کا تعلق صورتاً صناعات سے ہے, حقیقتاً اس کا صناعات سے تعلق نہیں ہے بلکہ باب بیع الخلق من التمر سے ہے, اور مطلب یہ ہے جیسے مخلوق قسم کے تمور کی فروخت بھی جس میں اچھے اور ادیب ہوتے ہیں جائز ہے, ایسے ہی گوشت کی بیع بھی جائز ہے جس میں ہڈی شامل ہوتی ہے. تو گویا یہ ترقی من الادنى الى الاعلى ہے. بہرحال کھجور لگی صحیح کھجور ہے کھائی جاتی ہے, ہڈی عادت نہیں کھائی جاتی, لیکن جیسے لدی کھجور سامنے ہوتی ہے مشتری دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کتمان میں داخل نہیں, ایسے ہی ہڈی بھی سامنے ہوتی ہے یہ بھی کتمان میں داخل نہیں اور اس کی بہ جائے. حضرت یہ تقریر انتہائی ذہانت سے نشی ہے, لیکن غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ بخاری نے بیع الخلق من التمر کی طرح بیع اللحم کا ترجمہ منعقد کیا ہے یا لحام جزار کا. خود دیکھ لیجیے لحام جزار کا ترجمہ ہے تو یہ ترجمہ آنے والے تراجم کے مناسب ہے جہاں صناعات کا بیان ہے. اس کو بیع الخلق کے معنی میں قرار دینا اشکال کھلا ہوا اشکال رکھتا ہے. والله تعالى عليم سميع. وبه قال حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثني شقيق عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما. قال لغلام له قصاب, اپنے قصاب غلام سے فرمایا آئندہ یہ حدیث آ رہی ہے اس میں لغلام له لحام. اس سے معلوم ہوا یہ حضرات توسع سے کام لیتے تھے ایک لفظ تو دوسری جگہ استعمال کر لیا کرتے تھے. عرف میں دو ان فرق ہے، لحام گوشت فروش کو کہتے ہیں اور قصاب بکری ذبح کرنے والے پر بولا جاتا ہے. یعنی پانچ ہوں گے جس میں پانچ میں آپ ہوں گے. چلیے کیا کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کے چہرے سے بھوک محسوس کی، پاپے سے ہوتے تھے لیکن اپنے راز کو اپنی طرف سے پوشیدہ رکھتے تھے. یہ اور بات ہے کہ حالات سے پتا چل جائے. چلیے ایک مرتبہ جو بڑھیا پکاتی تھی وہ نہیں آئی، دھیان رکھتے اور جب میں پکانے بیٹھتا سب ساتھی پکڑ لیتی، میرا بھی پکا میرا بھی پکا، ایک ایک گھنٹہ پکاتا رہتا تو روٹی پکانا مجھے آتا تھا. میں نے کہا آج کھاؤں گا ہی نہیں، ورنہ یہ سب پکڑ لیں گے مصیبت کر دیں گے. پکا رہا آخری گھنٹے میں سبق ہو رہا تھا، مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ دیکھ کے سمجھ دیا کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، تمہارے ساتھی سے کہا روٹی پکا کے ان کو کھلا دینا. آپ نے ہمیں تو یہاں تم کو وہی تو دب جاتے ہیں، وہی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں شیر بن کے سب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا وہی مالک کی شخصیت. چلیے بلائے ہوئے اگر کوئی دعوت میں جائے اس کو طفیل ہی کہتے ہیں. عرب میں ایک شخص طفیل نامی تھا، وہ اسی طرح سے بغیر بلائے دعوت میں جایا کرتا تھا، اس لیے اس کام کرنے والے کو طفیل کہا جانے لگا. حدیث سے قاعدہ معلوم ہوا اگر بغیر بلائے کوئی ساتھ کو جائے تو صاحب خانہ کو اطلاع کر دینا چاہیے، یہ شخص نے بلائے آ گیا ہے، آپ اجازت بلا دیے گا. چلیے آپ نے راستے میں تو نہیں منع کیا، کرم نفس آپ کی شریف النفس ذات اس کرنے کی ضرورت نہیں کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کیوں ہے. چلیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے جب یہ ثابت فرما دیا کہ جب آئے مشتری نصیحت و خیر خواہی کرتے ہیں اطمان غیب نبی اطمان عیب نہیں کرتے تو اللہ برکت دیتے ہیں، اور یہ بتا دیا مخلوط تمر کا بیچنا یعنی ایسی چیز کا بیچنا جس کا عیب ظاہر ہو وہ اطمان داخل نہیں، تو اب اس ترجمہ طلباق سے یہ بتانا چاہتے ہیں اس اطمان سے کیا چیز باطل ہوتی ہے. مصنف نے بتا دیا اس سے برکت باطل ہو جاتی ہے. صورتاً مال بعض وقت بڑھتا لیکن برکت نہیں ہوتی. گرمی لگی گرمی ہوئی آگ بھی پانی کی ٹھنڈک اندر ہے. برکت ثبوت الخیر الالهی فی الشیء. وفي رسالة الإمام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا لبعضكم مضافا الآية. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس ترجمۃ الباب سے اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے اطمان و کذب ناجائز ہے ایسے ہی سود لینا بھی ناجائز ہے. اضعافا مضاعفا یہ قید نہیں ہے بلکہ شناعت کا بیان ہے، یعنی ایک تو سود لینا اور پھر مزید اضعافا مضاعفا لینا، اس کی شکل یہ ہوتی ہے ایک آدمی کسی شخص سے ادھار لیتا اور سود کو طے کر لیتا اور اس کے ساتھ یہ طے ہو جاتا ہے کہ وقت پر اگر سود دے دیا ٹھیک ہے، تاخیر ہونے پر مدت کے مقابل میں سود میں اضافہ کر دیا جائے گا، بعد وقت ہوتے ہوتے قرض لینے والے کا سارا مال قرض دینے والے کا بن جاتا اور یہ قرض سے سلک دوش نہیں ہو پاتا. وبه قال حدثنا عبد بن ابي اسد قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتي ان على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال ومن الحلال ومن الحرام. یہ حدیث یہاں پر اسی طرح سے واقع ہوئی ہے اور ابھی 15 بات پہلے آ چکی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے میں کہ یہاں پر یہ حدیث بے محل ہے اور مناسب کے تسلق سے آ گئی ہے. بخاری کی عادت اس طرح سے تکرار کی نہیں ہے. چلیے یعنی سود لینے والا سود کا گواہ اور سود کا لکھنے والا سب گناہ میں شریک. مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جو حدیث ذکر فرمائی اس میں کاتی ہے شاہد کے ذکر نہیں. مسلم کے حدیث رحم اللہ تعالی کاتب الربا و شاہد وارد ہوا ہے. امام بخاری نے اشارہ فرمایا یا یہ کہا جائے کہ کاتب و شاہد عاقل کے معین ہیں، لہذا گویا وہ خود بھی عاقل ہیں. جو عاقل ربا مضمون تو اس کے معین بھی مضمون ہوں گے. قبر سے اٹھیں گے وہ تو مقبول حواس کی نقصان کی وقت کیونکہ سود لینے والا مظلوم کے حواس کو خراب کر دیتا ہے، اس لیے اس کو آخرت میں سزا ملے گی کہ وہ مقبول حواس کو چھوڑا. یہ سزا اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں دہ نکل ربا ہے اور جب دہ جائے ہے تو ربا بھی جائے ہوگا، یعنی حرام کو انہوں نے حلال کیا. تشبیہی معکوس کہتے ہیں نمل دہ اور نکل ربا دہ بھی تو ربا ہی دیتی ہے اور جب دہ جائے تو ربا بھی جائے. یہ نہیں کہا ان نبر ربا میں شروع ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ربا کی وجہ کا جواب بالکل واضح ہے. ایسا ہے کہ اس میں کسی فکر کو تردد ہونا ہی چاہیے. وہ دلیل اتفاق مباح وہ ربا کی مشابہت ہے، تو جب مشبہ جائے ہے تو مشبہ بھی کیوں جائے ہوگا. ان کی تشمیر غلط ہے. بہنی تو جانبین سے مال ہوتا ہے اور ربا میں اس طرف سے مال ہوتا دوسری طرف سے تشمیر ہوتا ہے. چلیے آخر البقرا سے مراد ہوا ہے آج جو ربا کی تقریر نکلی تھی. یہاں سوال یہ ہے کہ تجارت کے کم تحریم قمر مقدم تحریم ربا سے تو تم محرمت تجارت اپنی کم کا کیا مطلب؟ اس کے دو جوابات ابواب المساجد میں دیے جا چکے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس بات کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ربا کی تحریم کی تو ساتھ ہی ساتھ تحریم خمر کا اعلان فرما دیا. دوسرا جواب یہ ممکن تحریم خمر کے مقدم تحریم ربا سے، لیکن تحریم تجارت کے خمر اس کو کم کر دوں اوپر ہو. یہ حدیث اسی سمجھ سے کتاب التفسیر میں آ رہی ہے. چلیے آپ والے تو کہیں گے کیوں نہ پڑھنے دیا تو ایک باقی دار ہمیشہ تیری آواز سے تو اس کی آواز اچھی لیکن تیرا انداز اس کے انداز سے ایسا ہے. وہ تو ایسا کرتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے مقرر یہ کیا چیز ہے. عربی نقل اتار رہا حجت ہے یہ طرح کا پڑھنا جو گجراتی ہوں تو آتا ہے ہمیں کتاب کی طرح کا میں سنا ہوں کھٹ تک وہ تو پسند نہیں ہوتا بار بار کرنا ایک بار قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتيان فاطر جاني نار مقدسة كيف انطلقنا حتى أتينا على نهر النيل. يا ريت كم رأيت جندب رضي الله تعالى عنه في قليل حديث كتكرا يا كم رأيت جندب في قليل حديث كتكرا في كتاب الجناية في آخر قليل انطلقنا حتى أتينا على نهر النيل في رجل قائم وعلى وسط النار رجل بيني وعلى وسط النار رجل كسي طرح سے منتروا في یہ کسی راج کا وہم ہے. اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تنبیہ فرما دی ہے کہ مسلم اسماعیل کبھی غلطی پہ مسلط میں وہی ہو گیا اور سوال والا شک نہ ہے جیسا کہ ان کو دور سکا نہاروں پر رحمت کی ضرور نہیں کرتے چار لوگ مذہب تعلیم کرتے ہیں جن وقت سے مراد نہر کے طول و عرض نہر کے تیل اس کے مرزا اور منتہا کے بیچ کا حصہ ہے. بين يديه مجال القاتل الرجل الذي في النار فإذا أراد رجلا أن يخرج لما تجري بحجر في فيه فردته حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج لما في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت من هذا؟ فقال الذي رأيت في النار آخر الرداء وابن النار إلى أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض موت الرداء موت الرداء سوره الموالى كان ذلك آخر الرداء من موت الرداء من يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وما ظلم بكم من الربا إلا ما كسبت وهم لا يظلمون. قال البخاري رحمه الله عنه اس آية الكريمة سے ملك الربا کی مذمت کو اس طرح ثابت فرمایا آية الكريمة میں ترك ربا کا امر فرمایا گیا ہے اور ربا دینے والا ربا لینے والے کی کہانی کرتا اس لیے کتنا بار. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے لفظ گری اپنے نیم کی وجہ سے آپ لوگوں ان دونوں کے شامل دینے والا لینے والا سود دینے والا سود لینا چھوڑ دے ایک دینے والا سود دینا چھوڑ دے. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. يسميك تقرأ ذات إشارة فرمادية في آية محكمة. ففي آخر من كان في آية نزل بي آية الربا وآية القلالة. من طرح في حديث وارد فيه صحیح یہ ہے کہ آیت الربا کو اطلاع آخر نہیں کری اور آج کل کل آنا بعض انتظار کی کیا خدمت کی حجامت کے لیے ہمارا بھی مہادی کا کچرا یہاں اسی طرح ہمارے نیل مشکل واقع ہوا آپ جتنی غلط مشکل انہوں نے لکھا کہ آپ سکار ہو گیا کتاب انجینئر کے آخر میں سکھا رہی ہے اس کو یہ بات ظاہر ہے ترجمان گا کتاب جگہوں کے آواز سے آئے گا کتے کا فروخت کرنا نامالک کا کی اہمیت کرنا جائے تمہوں نے لکھا ہے مالک کا مجھے نہیں کہ کل کی بے مکڑی ہے لیکن اس کے خریدنے کے بعد خریدنے والا مالک ہو جائے گا امام یہ کچھ نہیں پور ہے کہ آج کل یہ اپور ہوتی اس کی بے جا رہی ہے اور غیر اپور ہو کے جائے اگر کسی نے کسی کا کتا قتل کر دیا تو مان لو جب کہیں پتنگ مان مان چاہتی ہوں کہ پتنگ مان ہوں نام مالک فرماتے ہیں اگر معلوم کے اقتصاد ہے تو زمان ہے من اللہ بات کر دیتے ہیں میرے بات اور صدقات کے بڑھاتے ہیں اس کرنے کا مقصد ہی میرے بات کی محنت کی رضا ہے یعنی آدمی سوکھ کے لیے کا مال بڑھانے کے لیے لیکن اللہ ادان کرتے ہیں کہ اللہ ربا کو باطل کر دیتے ہیں اور اس چیز کو اللہ باطل کر دیں مٹا دیں تو کیا بچ سکتے ہیں. ہاں جو چیز بڑھنے کی ہے وہ کرنا چاہیے سب کا کرنا چاہیے